مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا تدا غزا و پسنگر جانانا تدا غزا و پسنگر جانانا تدا غزا و پسنگر جانانا تدا غزا و پسنگر جانانا شکاری جے خواستا ننگ افتاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا شکاری جے خواستا ننگ افتاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا تا تا حیران دیا گی دنیا گی تا تا حیران دیا گی دنیا گی تا تا حیران دیا گی دنیا گی تا تا حیران دیا گی دنیا گی تاور تاور آواز آب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا تاور تاور آواز آب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا تا دا نړۍ سرکش وزمکی تکړو تا دا نړۍ سرکش وزمکی تکړو تا دا نړۍ سرکش وزمکی تکړو تا دا نړۍ سرکش وزمکی تکړو درته سلام دې زما شباب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان درته سلام دې زما شباب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان مات گل مات گلاب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان مات گل مات گلاب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان تا دننګونو حسن بول یارا تا دننګونو حسن بول یارا ستا په غیرت لیکم کتاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا ستا پر غیرت لیکم کتاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا مات گل مات گلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا پتا شایستا دی انقلاب طالبا حبیب اللہ سیاد تن یادوان حبیب اللہ سیاد تن یادوان حبیب اللہ سیاد تن یادوان حبیب اللہ سیاد تن یادوان رب شکل تر محراب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان رب شکل تر محراب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان مات گل مات گلاب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان مات گل مات گلاب طالبان پتا شایستا دی انقلاب طالبان